mocno podkręcony energetycznie i w sztuce wszelakiej, filmowej, ale też, jak powiedziałem, w muzyce współczesnej, wizualności. Więc ja uważam, że jak zawsze to, jak to bywa w ewolucji wielu dziedzin życia, jakiś kierunek, który zyskuje status bycia modnym, nowinki technologiczne, które pozwalają dzisiaj kompozytorom być tak naprawdę również reżyserami obrazu i również wciągają w związku z tym muzykę w sferę skojarzeń wzrokowych, całej tak zwanej semantyki, czyli znaczeń, które odbierają często, przenoszone ze sfery trochę zbyt często czczonego abstraktu muzycznego, samej struktury, jak się mówi, ach, sztuka absolutna. To nigdy do końca nie jest prawda. Tym niemniej tę znaczeniowość i przekaz muzyki można realizować na wiele sposobów. Wtedy, kiedy to jest czysty dźwięk, czyste słowo, gdzieś tam można powiedzieć, że wracamy do siebie, do pewnej takiej tęsknoty, którą mamy wtedy, kiedy dominuje przekaz wizualny, jak powiedziałem, wiele nam dający, ale też nas czegoś pozbawiający. No bardzo dziękuję. Czy panowie podejmą też wyzwanie, czy nie? Tak, ja chciałem może dorzucić dwa słowa. Mówiliśmy chwilę wcześniej o tym, że to samo dzieło w dwóch językach już jest, już staje się trochę czym innym i nawet nie rozumiejąc można rozsmakować się w samym brzmieniu albo wersji polskiej czy francuskiej. No i tutaj porównując powiedzmy tą sytuację koncertową i radiową, jakby to też są, też możemy właśnie spojrzeć jakby na ten sam obiekt z dwóch różnych perspektyw. Na koncercie faktycznie te sygnały, tak jak pan Kornowicz wspomniał, będą docierać do słuchaczy z różnych kierunków, tak więc ten aspekt przestrzenny będzie bardzo ważny, ale właśnie przestrzenny cały czas na terenie czy na poziomie słyszenia. A tak jak pani wspomniała, odbieranie tego radiowo, to faktycznie to jest sytuacja bardzo intymna, gdzie możemy być sami, gdzie nic jakby nie potencjalnie nam nie przeszkadza. Nawet w słuchawkach lepiej, prawda? Żeby jeszcze bardziej się odciąć. Tak. I właśnie jeszcze chciałem nawiązać do tego, o czym pani powiedziała, że to radiowe, nieradiowe, że teraz jakby ten eksperyment stał się rzadszy. Ja chciałem zwrócić i pani, i ewentualnie słuchaczy uwagę na podobny trochę eksperyment zespołu Furia, który nagrał swój nowy album pod tytułem W śnialni, który jest zainspirowany Weselem Wyspiańskiego, a który właśnie nie jest albumem muzycznym, nie jest albumem metalowym, tak jak wcześniejsze realizacje zespołu, tylko jest jakąś taką dziwną, oniryczną formą audialną, właśnie może należy powiedzieć radiofoniczną. Więc ciekawe, że w tym samym roku, bo w tym samym roku wydarzają się i Norwid Elipsa, i W śnialni Furii. Nie wiem, może coś wisi w powietrzu i czeka nas renesans właśnie tego typu bardziej poszukujących form radiofonicznych i dźwiękowych. No, oby tak było. To ja bardzo dziękuję. To przemówił pan Stach oczywiście z Lublany wprost, a panu dyrektorowi Jerzemu Kornowiczowi bardzo dziękujemy. Przypominamy, że jest również kompozytorem, człowiekiem pochłoniętym muzyką, a warszawskiej jesieni moglibyśmy oczywiście poświęcić więcej godzin, wyłącznie jej, a nie tylko pewnemu jej aspektowi, no ale no nie tym razem. Także bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję. Ja się udaję w zanurzenie festiwalowe 17-25 września i dziękuję raz jeszcze Trójce i wszystkim państwu za państwa wkład w to jakże intrygujące i mocne dzieło Elżbiety Sikory i pana Zbigniewa Maliwajka. Dziękuję serdecznie wszystkim państwu. Bardzo dziękujemy. Przypomnijmy jeszcze, że to który festiwal międzynarodowy muzyki no, zaledwie 64. No tak, to młodziutki. To bardzo dziękuję, pozdrawiam i spoglądam na zegar. 5 minut po 1:00, proszę panów. No nie wiem, jak my sobie poradzimy dzisiaj z czasem, bo mamy jeszcze bardzo dużo do opowiedzenia. Przypomnę, że pan Mikołaj Bylka-Kanecki i Stanisław, czyli Stachu Suchora są z nami, a czyli pani Elżbieta Sikora i profesor Zbigniew Naliwajek za moment już zostaną, no za kilka minut zostaną ponownie poproszeni o głos, a tymczasem zaproponujemy doskonale znanego Norwida, oczywiście śpiewanego, czyli w jakimś sensie przefiltrowanego przez popkulturę, w jakimś sensie naturalnie. Proszę. Nad kapuletki i mądekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Kto wie, czy ten Norwid nie jest nam bliski, albo jeżeli jest bliski, to dzięki piosenkom, pieśniom, piosenkom. Cytowaliśmy Niemena, teraz pani Wanda Warska. My sobie śpiewamy przecież tego Norwida. Niekiedy nawet zapominamy, że to on. Czy tak jak dzięki Ewie Demarczyk powtarzamy pewne frazy, a potem zastanawiamy się, że zaraz to Tuwim, no, któż to jest? No, więc to tak jest chyba, że jednak piosenka bardzo dużo dała poezji. Może banalne stwierdzenie, ale jednak tak, prawda? Panowie Mikołaj Bylka i Stachu Suchora są nadal z nami, pan Stachu w Lublanie, w Lublianie, pan Mikołaj w Poznaniu. Właśnie zastanawiam się, czy na nas ktoś czeka, bo wyjątkowo państwo nie sygnalizują swojej obecności. Troszkę się obawiam, że może za głęboko już popłynęliśmy. Jest z nami tylko stały nasz pan ulubiony Nikifor, który pozdrawia pana Stacha. Nie wiem, dlaczego tylko pana Stacha. To ja pozdrowię pana Mikołaja, żeby mu nie było przykro, ale z przyjemnością oczywiście. No. Jesteśmy. Mhm. Jesteśmy, tak. No dobra, rola piosenki, nie omawiamy tego wątku. Słuchamy piosenek. Dobrze. Wystarczy, no tak? No, no właśnie, możemy jeszcze powymieniać właśnie parę innych, ale no, piosenki może same się bronią. Jasne, jasne, tylko chodziło mi o to, że poezja dzięki nim jakoś pod strzechy dociera. O tym myślę. No dobra, zaraz, jest ktoś, jest z nami jeszcze, zaraz. Oczywiście jest pan Michał Starnowa, którego ja też serdecznie pozdrowię. Padło już określenie pewna agencja, padła również nazwa tej agencji, więc już pozwolę panom osobiście ją wymienić, bo to ona odegrała tutaj ważną rolę w tym przedsięwzięciu. Mikołaj? Proszę bardzo, Mikołaj. Sonora. To jest agencja, którą prowadzimy razem ze Stachem jeszcze z Grzegorzem Paluchem od właściwie 9 lat, prawie 10. W różnych. Tak. Już taką mamy historię. Gdzieś to wszystko się zaczynało w Paryżu, bo i tutaj znowu gdzieś nam ten wątek paryski wraca, bo studiowaliśmy ze Stachem w Paryżu i tam chyba wpadliśmy, prawda, na pomysł, żeby coś zrobić razem wokół muzyki klasycznej. I to tak się od właściwie malutkiej agencji gdzieś, no bo wchodziliśmy, zaczynaliśmy od zera, rozwijało. Później ja po studiach wróciłem do Polski, a Stachu z kolei cały czas tak naprawdę peregrynujesz pomiędzy różnymi miejscami świata. Tak, to może Stachu, ty powiedz coś więcej o tych swoich pielgrzymkach, bo to też dla naszej agencji i dla naszych w ogóle działań to jest gdzieś taki istotny wątek, żeby budować takie mosty pomiędzy Polską a zagranicą. W tym się też dobrze czujemy i tak naprawdę tym żyjemy tak na co dzień. Tylko ja może dodam, że my nie lokujemy produktu, czyli nie uprawiamy kryptoreklamy, gdyż mamy podpisaną umowę z agencją, realizując nasz projekt, czyli przedsięwzięcie. Tak więc, żeby nie było żadnych zastrzeżeń, teraz pan Stach, a potem już goście specjalni ponownie. Dobrze, no to właśnie, to tak w skrócie faktycznie, tak jak Mikołaj powiedział, pomysł zrodził się kiedy byliśmy razem w Paryżu i w pewnym momencie stwierdziliśmy, okej, jakby zróbmy coś w kierunku muzyki i to przerodziło się w coś poważnego, co właśnie wchodzi w ten dziesiąty rok i Ja lubię mówić często, kiedy ktoś mnie pyta, czy właśnie gdzie tam, where are you from, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o agencję, to ja często mówię, że agencja jest eksterytorialna, bo działamy tam, gdzie się obudzimy i w zasadzie no możemy powiedzieć na całym świecie. I to jest coś, co jakoś tam nas i Mikołaja, i mnie bardzo, bardzo, bardzo stymuluje, żeby odkrywać i poniekąd dawać, odkrywać czy budować takie jakieś mosty, jak to Mikołaj ujął. Tak jak w przypadku naszego Norwida ze Elżbietą Sikorą, bo to przedsięwzięcie skupia partnerów poza Trójką i Warszawską Jesienią z Polski, także partnerów z Belgii i z Francji. Gdzieś powoli nam się na horyzoncie pojawiają też partnerzy niemieccy i właśnie w taki sposób często działamy. Mhm. Czyli do przykładów panów działalności i agencji przejdziemy po spotkaniu kolejnym z naszymi gośćmi specjalnymi, a więc spoglądam na zegar, 15 minut po pierwszej, no jakiś kwadrans, rozstaję się z panami, ale słuchamy oczywiście kogo? Pani Elżbiety? A! Przecież to wszyscy wiedzą. Pani Elżbiety Sikory i pana profesora Zbigniewa Naliwajka. No to do spotkania za kwadrans. Trójka. Program trzeci. Ponownie połączyliśmy się z państwem twórcami tego dzieła radiofonicznego pod tytułem, no właśnie, to powróćmy do tego tytułu, Norwid Elipsa. Profesor już próbował nam wyjaśnić, o co chodzi. Wygląda to ładnie, gorzej brzmi, ponieważ państwo tego nie będą wiedzieli, którzy słuchają nas, że pomiędzy słowem Norwid a Elipsa nie ma spacji, jest natomiast apostrof. Apostrof. No tak, i co z nim tak zrobić w radiu? O, to ja nie wiem, to jesteście specjaliści od tego, to nie da się jakoś poradzić. Może jakiś wdech albo coś takiego, nie wiem. No Maria, która czytała tak zwane główki i stópki, pytała właśnie, jak to uczynić i wybrałyśmy jedną z wersji. Po francusku to chyba lepiej brzmi, no, Norwid Elips, i to tak jakoś razem wyszło. Natomiast Norwid Elipsa, to tylko możemy państwa zapewnić, że jest w oryginale apostrof. Tak, próbowałam bardzo. Tytuł powstał trochę tak, jak to powiedzieć, z takiego olśnienia, że co w ogóle oznacza elipsa, prawda? Więc to jest dosyć tajemnicze, więc jest dużo tajemniczości i w samym Norwidzie. I trudno było nazwać to, nie wiem, Norwid podróż po Paryżu, albo Norwid, nie wiem, chodzi po ulicach i marzy. Takie różne bzdurne tytuły, więc wydaje mi się, że on odpowiada, czym ten utwór jest, że to jest takie coś, co jest wokół Norwida, nie w kształcie regularnym, tylko właśnie eliptycznym, który się może zmieniać. Także tajemniczość tego Norwida chyba się w tym tytule zawiera. Ja nawet niechętnie to tłumaczę, bo często mamy problemy z tytułami utworów, o których mnie pytają potem ludzie, dlaczego jest taki tytuł, a nie inny, i nie lubię tych tłumaczeń. Spodziewam się, że słuchacz czy też odbiorca takiej rzeczy sam potem sobie stworzy własne tłumaczenie tego tytułu. Ale mnie się on spodobał, że ma w sobie wszystko i jednocześnie nic nie wyjaśnia. Ja najpierw odwołałam się do geometrii. Pomyślałam, no oczywiście, że może tą metodą. To w ogóle słowo jest po prostu takim zabiegiem literackim. To jest właśnie coś takiego, co jest niewymówione, niedopowiedziane, nie do końca wyjaśnione. To jest elipsa, że słowo jest otoczone tajemnicą, czy w ogóle milczeniem, czy wręcz ciszą. Że to jest takie podejście do słowa, o czym wspominałem, specjalne. To jest sztuka. Słowo poetyckie w ujęciu Norwida coraz bardziej zaczyna, tak jak w ujęciu wielkich renowatorów poezji XIX wieku, Baudelaire'a, ale nie sposób tutaj pominąć także Gautiera, czy zwłaszcza Mallarmego, to właśnie chodzi o takie parnasistowskie, dokładne podchodzenie do obrazu poetyckiego, tylko wywoływanie ewentualnie jakiegoś wrażenia, jakiejś emocji poprzez niedopowiedzenia, poprzez brak precyzyjnej informacji o tym, o czym rzecz cała idzie, bo chodzi o tajemnicę bytu ludzkiego. Słowo jako rzecz, która jest zawieszona gdzieś w jakiejś astralności, w jakiejś nieuchwytności, w jakiejś migotliwości. Więc dlatego ten tytuł się pojawił, że jest to poezja nowej odsłony, że tak powiem, nowoczesnej, że to nie jest już to, co było, tylko to, co nadchodzi nowego dla poezji drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Ze wszystkimi symbolizmami chodziło o to, żeby być pracownikiem, który nie siedzi i nie jest wpatrzony w jakiś punkt i czeka na zbawienie, żeby coś stworzyć, tylko że to jest świadomy twórca, który ma spowodować odpowiednie widzenie konturu, światła, zrobić to w poezji. Chodzi o to, żeby odnowić zupełnie oblicze poezji. I Norwid idzie w tym kierunku. A ponieważ wspomnieliśmy, że to projekt, i to świadomie używamy tego słowa nadużywanego skądinąd, tak, projekt międzynarodowy, no to należałoby też zagłębić się w jego szczegóły. Może nie od razu wszystkie, ale z tego, co mówili panowie Stach i Mikołaj, coś miało się wydarzyć pod koniec sierpnia, i to chyba w Brukseli. Tak, tak, dokładnie 3 dni temu, 28 sierpnia, odbył się koncert utworów elektroakustycznych w takim ośrodku, który nazywa się Musique Recherche, pod Brukselą, w pięknym miejscu, i to chyba było plenerowe wydanie festiwalu. Tam właśnie po raz pierwszy Norwid Lips zabrzmiał w wersji językowej francuskiej. Bo tego może wyraźnie nie powiedzieliśmy, że państwo aktorzy, Maria Andrzej Seberynowie i Jerzy Radziwiłowicz, przeczytali tekst dwukrotnie, po polsku i po francusku. Tak, przeczytali, to może jest za małe słowo, bo oni to przeczytali z bardzo taką ideą pewną i to naprawdę zabrzmiało emocjonalnie, wydaje mi się. I ja pracowałam nad tymi wersjami, które, jak się można łatwo domyślić, że melodia języka francuskiego i rytm języka francuskiego są zupełnie odmienne od melodii i rytmu języka polskiego. Ja już mówię to z czystego punktu widzenia kompozycji. Chciałam tak sobie poradzić, żeby warstwa dźwiękowa, która jest jedna do obu tych wersji, mogła współdziałać z tymi dwoma światami dźwiękowymi, jakie reprezentują te dwa języki. I to było też takie dosyć ciekawe dla mnie zadanie. Dźwięki ulicy francuskiej pojawiają się tylko w języku francuskim w obu wersjach, ale chyba nie trudno będzie słuchaczowi wychwycić w nich to, że spotykani przechodnie na ulicy francuskiej w 100% niestety odpowiadali, że Norwida nie znają zupełnie. I to też jest jakimś sygnałem. No, myślę, że jakbyśmy zapytali jakiegoś innego poety XIX-wiecznego, to też by nie znali, więc nie należy się tym aż tak strasznie martwić. W każdym razie ja dlatego pomyślałam o tym, żeby nagrać dzisiejszych poetów ulicy, bo w końcu ulica dzisiaj zamieniła się w taki rodzaj forum poetyckiego. I chciałam koniecznie nagrać raperów, o czym już mówiłam wcześniej, ale niestety Paryż wtedy był niemy i żaden raper na ulicy nie wychodził rapować. Natomiast nagrałam już w Belgii Jean Besançon, który jest raperem belgijskim, którego poprosiłam na sam koniec, żeby on swoim tym stylem łagodnego rapowania, bo to nie jest taki raper ostry, nagrał tekst Norwida, i to jestem zadowolona z tego, że udało mi się go na to namówić, bo to jest jakby taka klamra też, że być może, że Norwid będzie mógł być też obecny i wśród następnych pokoleń, takich, które same chcą tworzyć poezję, a szukają jakby wzorców. No ale Norwid, jak wszyscy wiemy, w Paryżu miał bardzo trudne życie i nie powiem, że żył na ulicy, że skończył swoje życie, jak wszyscy wiemy, też w przytułku. To poszukiwanie na tej ulicy śladów tego, śladów poezji w ogóle, niekoniecznie norwidowskiej, interesowało mnie. A czy, bo tego nie wiem, trafiła pani też, czy pani współpracownicy do tego przytułku świętego Kazimierza? To bardzo chciałam nagrać tam dźwięki, niestety był COVID. Rozmawiałam z siostrą przełożoną, telefonicznej, która powiedziała, że niestety nie jest to absolutnie możliwe, żeby tam wejść z mikrofonem. Pocieszyła mnie tylko tym, że tam nie ma takich sal specjalnie ciekawych dźwiękowo i że poza tym no, na pewno nikt nie pamięta Norwida, jest wprawdzie tam tablica i potem, już potem, po zrealizowaniu tego utworu dowiedziałam się, że w Paryżu jest skwer Norwida, że jest tablica, że w Belgii jest grób Jeniawskiego, na którym to wyryty jest fragment z poezji Norwida. Także no, na szczęście są ślady, tak, takie namacalne. Także. Spoglądam na dwa te tytuły, Norwid, Elipsa i Madame Curie wspominana wcześniej, czyli opera pani Elżbiety Sikory. Spoglądam właśnie na te dwa tytuły i na pani życiorys, bo tak jak powiedzieliśmy, pani w 81 roku wyjechała do Paryża, a przecież Maria Skłodowska-Curie także wyjechała do Francji po to, żeby uczyć się, wiadomo z jakiego powodu. I to było 90 lat wcześniej, czyli w 1891 roku. No a z kolei bohater Norwida, Elipsy, jeżeli można odmienić, pojawił się w Paryżu podczas swojej tułaczki w roku 1849, a więc jest pani połączona takimi tajemnymi, podziemnymi, eliptycznymi kanałami z bohaterami swoich dzieł. Tak wygląda na to. Ja nie myślałam o tego typu związkach w momencie, kiedy pracowałam nad operą Madame Curie, ani w momencie, kiedy pracowałam nad tekstami norwidowskimi. Na pewno wiem coś na temat tego, jak człowiek się czuje, znajdując się na obcym bruku po prostu zwyczajnie. Ale to było podświadome. Ja nie szukałam tych tematów z tego powodu. Broń Boże. Ale dla mnie to jest ciekawe, jako dla odbiorcy, że gdzieś tam państwo się spotkali, bo tak miało być. Tak, ja na pewno byłam w stanie, komponując operę o Marie Curie, jakby wiele zrozumieć z jej psychiki, czy z jej troski, jakie mogła mieć, znajdując się nagle na obcym terenie, z czym sobie fantastycznie poradziła. Podobnie może potrafię wczuć się także w to, w jaki sposób Norwid poruszał się po Paryżu. To były czasy, kiedy on miał zresztą no, fantastyczne otoczenie artystyczne wokół siebie. Był Mickiewicz, był Chopin, no wszyscy tam przecież wtedy przebywali i byli ze sobą bardzo blisko. Norwid gdzieś przed czymś też pewnie uciekał albo chciał coś znaleźć, bo wylądował aż w Stanach Zjednoczonych, więc no, był trochę takim też odwiecznym tułaczem. Tak. To może to słowo, choć nie brzmi ono optymistycznie, a szczególnie w tych czasach, kiedy ludzie tułają się po świecie. No niestety. Ale właśnie tym słowem może to nasze spotkanie pierwsze zakończymy, a przecież czeka nas jeszcze taki wstęp do premiery. Premiery, która odbędzie się właśnie w czasie warszawskiej jesieni, o czym już wspominaliśmy tej nocy. Bardzo państwu dziękuję. Pani Elżbieta Sikora. Dziękuję bardzo. Wspaniała pani kompozytor, reżyser dźwięku i muzyki, no i specjalistka w dziedzinie muzyki elektroakustycznej i pan profesor Zbigniew Naliwajek, urodzony polonista, wykształcony romanista, komparatysta. Dziękuję państwu za tę przygodę, bo trudna, no ale co, łatwo ważne dzieła nie przychodzą do człowieka. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję pani. Pielgrzym, jakże aktualny. No, wróciliśmy jeszcze do Czesława Niemena. Napisała pani Mirosława, że ciekawa jest, czy któryś nauczycieli przytarga, cytuję, stary adapter Bambino i czarną płytę Bema Pamięci Rapsod. No, to jest jakiś patent. Panowie nie chcieli rozmawiać o piosenkach, ani o pieśniach, więc oczywiście nie będziemy o Norwidzie śpiewanym teraz dyskutować, ale to chyba by pomogło bardzo podczas lekcji języka polskiego. No już. Kropka. Przypominamy, że naszymi przewodnikami po przedsięwzięciu, czyli projekcie międzynarodowym są panowie. Teraz zacznę od pana Stanisława. Stachu Suchora i kończę na panu Mikołaju, Mikołaj Belka-Kanecki. Mieliśmy porozmawiać o tej takiej eksterytorialności, same trudne słowa, agencji, którą państwo, przepraszam, panowie prowadzą. No to teraz bardzo proszę, czas do drugiej dla panów i do opowieści o tym, co panów kręci, interesuje, czym się zajmują i dlaczego tak egzotycznie momentami bywa, ale może zacznijmy jednak od Lublany, czyli Lubliany. Wróćmy do Słowenii, do tego miejsca, gdzie pan Stachu jest. Co panowie mają wspólnego, tylko żeby ładnie brzmiało, z koncertem kontrowersyjnej grupy Laibach? Troszkę się sprzęga się, panie Roszka. Tak, teraz lepiej, nie wiem, oddaliłem rękę od mikrofonu. Co mamy wspólnego? No, w tym przypadku bardzo dużo, bo stoimy za nim. To znaczy projekt Wir sind das Volk, pełen tytuł, Wir sind das Volk, das Musical aus Deutschland. To realizacja, do której doprowadziliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem Heinera Müllera w Berlinie. To jest spektakl teatralny, muzyczno-teatralny, właśnie w oparciu o teksty autora. To jest i to troszkę nawiązuje do tego, co pani przed chwilą powiedziała. To jest coś, co nas kręci. Mm-hmm. Zespół Laibach znamy od dawna i ileś lat temu Mikołaj, popraw mnie, jeśli skłamię, ale myślę, że jeszcze dobrych parę lat temu nie marzylibyśmy, że spotkamy tych ludzi, bo to po prostu legendy, a teraz współtworzymy z nimi nowe projekty, użyję tego ładnego słowa, jakim jest między innymi Wir sind das Volk. To jest troszkę, to był u zarania inicjatywa Mikołaja, który zna panią Anię Quickert, która jest szefem Stowarzyszenia Heinera Müllera, i który podszepnął jej pomysł, a co gdyby zrobić właśnie coś z Laibach. No i to doprowadziło do, skończyło się najpierw na premierze niemieckiej 2 lata temu w teatrze Hebel am Ufer i dzisiaj premierze słoweńskiej, a przedwczoraj jeszcze byliśmy z tym samym spektaklem w Klagenfurcie, gdzie otwieraliśmy Klagenfurt Festival, gdzie mogę jako naoczny świadek zrelacjonować, że wyprzedany do ostatniego miejsca spektakl skończył się owacją na stojąco, więc myślę, że poszło nam dobrze. I lada chwila ukaże się też album z materiałem z tego musicalu. A to nie nasza pierwsza realizacja z Laibach, bo parę lat wcześniej dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza też zrealizowaliśmy duże dzieło symfoniczne pod tytułem Polonia, zainspirowane Symfonią Sakra Andrzeja Panufnika, które było prezentowane w Lublinie. Tutaj znowu kłaniam się do Jerzemu Kornowiczowi, który zaprogramował ten utwór na festiwalu Kody, który miał odwagę to zrobić i który później był prezentowany także w Lublianie. Tak więc z Laibachem parę rzeczy już mamy za sobą i kolejne jeszcze przed nami. Może Państwo znają Dzieci Warszawy. Też bardzo ciekawe przedsięwzięcie sprzed lat. No, sprzed lat, bo chciałam dodać, że to staruszkowie, bo Laibach się urodził jakieś 40 lat temu. Tak, to tak, teraz tak, tak, tak. No nie stąsi, ale jednak... Tak, chociaż ten kolektyw to jest właściwie kolektyw taki artystyczny, który tak naprawdę żyje i się wciąż rozwija. Tam kolejne osoby dochodzą. Jest taki trzon główny zespołu, ale on jest naprawdę też reaktywny na tę rzeczywistość. I jeśli chodzi o sztukę, jak się sztuka zmienia, sztuka wideo, sztuka muzyczna, ale też na to, co się dzieje na świecie i bacznie obserwuje i komentuje to, co nas otacza i tę społeczną i polityczną rzeczywistość. I taki też właśnie jeszcze wracając do Heiner Müllera i do tego pomysłu, połączenia Heiner Müllera i Laibach, to też gdzieś był taki pomysł, że właśnie Heiner Müller jako jeden z tych najważniejszych powojennych niemieckich dramaturgów i z kolei Laibach, który no właśnie tak jak mówiłaś, otacza się taką aurą gdzieś takiej bojówki powiedzmy nazistowskiej, ale tak naprawdę jest na wskroś, krytykuje te totalitaryzmy i faszyzm. Zresztą myślę, że warto właśnie przypomnieć, że Laibach był pierwszym w ogóle zespołem w historii, który został zaproszony do Korei Północnej i tam wystąpił z koncertem na żywo. Pierwszym zagranicznym zespołem. Więc jakby widać w tym całym przedsięwzięciu taką dwojakość, że ten zespół jest z jednej strony, że może być odczytywany przez niektórych jako profaszystowski, a oby z drugiej nie. strony właśnie... Oby nie, oby to była tylko bardzo przewrotna figura. Taki nie jest właśnie. No to jest bardzo, tak jak mówisz, że przewrotna zwrotne i to jest taki, ta subtelność tego jest bardzo ciekawa i w tym projekcie z Heinemüllerem też się objawia w ciekawy sposób. Mm-hmm. No dobrze, to w takim razie zaproponujemy pierwszy z utworów, chyba pierwszy i ostatni, bo już dzisiaj więcej się nie zmieści, kolektywu Laibach. I rozumiem, że to właśnie ten nowy spektakl reprezentuje utwór, który za moment wybrzmi, który pan Jacek Frenzel już przygotował. No to prosimy. No pięknie, to jest nowka sztuka? To jest nowka sztuka. Słyszę, że nie wiem, chyba wkradł się jakiś drobny chochlik, bo ten pogłos mnie trochę zaskoczył. Mm-hmm. W porównaniu do tego, co ja znam. Ale tak, to jest utwór, który znajdzie się na nowej płycie. I w spektaklu to jest piosenka, która niemalże wieńczy spektakl. Po godzinie dość takiego radykalnego ujeżdżania na niemieckim poczuciu winy, zresztą o czym pisał Heiner Müller, wokalista śpiewa Ich will ein Deutscher sein, chciałbym być Niemcem. No i znowu to jest w zasadzie Taka bardzo, bardzo lajbachowska figura, przewrotna i w zasadzie pozostawienie spektaklu, czy pozostawienie pytania raczej otwartym niż udzielanie jakiejkolwiek odpowiedzi. Mm-hmm. Czyli takie nicowanie, przewracanie na drugą stronę. Trzeba tak, patrzeć tak, tak. Na podszewkę, a nie na wierzchnią część. Na marginesie pani Mirosława serdecznie wszystkich gości absolutnie pozdrawia. Tak więc no proszę czuć się pozdrawiamy też dobrze przyjętymi przez państwa, którzy jednak czekali na nas i są z nami, bo wyraziłam pewną wątpliwość. Proszę panów, a jak został przyjęty spektakl wczorajszy? Dzisiejszy. Znaczy dzisiejszy to chyba nie, bo dzisiaj jest piątek dopiero od godziny. racja, wczorajszy. Też bardzo dobrze, też mamy dwa razy wyprzedane Kino Szyszka, to jest takie centrum kultury w Lublianie. Zdaje się, że to sprzedaliśmy dwa razy po 500 czy 600 biletów. No w każdym razie sala była pełna i też publiczność dawała się bardzo zadowolona. Nikt nie wyszedł w trakcie, więc chyba dobrze. Co też jest fajne w tym spektaklu, jakoś to złożyło nam się trochę przypadkiem, że prezentowaliśmy go przed chwilą w Klagenfurcie, teraz w Lublianie. Za każdym razem on kończy się to nie jest prelekcja, Leibach o tym mówi, kazanie filozofa Petera Mlakara, który zawsze nawiązuje do lokalnego kontekstu, tak więc w Niemczech mówił o Niemcach, w Klagenfurcie to w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo Klagenfurt, czyli po słoweńsku Celowiec, był miastem słoweńskim do I wojny światowej i w wyniku referendum takiego 51-49 został w Austrii, a później właśnie na terenie, na terenach wokół Klagenfurtu w II wojnie światowej działała słoweńska partyzantka komunistyczna, antyfaszystowska i tylko dzięki temu Austria, jak się właśnie dowiedziałem od Austriaków, tylko dzięki temu Austriacy mogli po II wojnie wylegitymować się tym, że jednak był jakiś ruch oporu w tym kraju i dlatego nie znaleźli się w orbicie sowieckiej, mimo że Austria była w cudzysłowie wyzwolona przez Armię Czerwoną. I do tego też nawiązał właśnie Peter Mlakar przedwczoraj, więc za każdym razem to też te spektakle są jakimś tam przyczynkiem do komentowania przeszłości i teraźniejszości, więc no, za każdym razem super. Mm-hmm. No dobrze, porzucimy teraz Laibach, bo przed nami utwór, którego tytuł brzmi po francusku. Zaczyna się od słów l'hiver. To może wstęp Mikołaja teraz? Będzie jakiś raper? To chyba Stacha Wybór akurat. Oj, no to, bo chciałam, żeby jakaś przeplatanka była, ale oczywiście, panie Stachu, pan. L'hiver indien, tak, rapera Baloziego, to jest belgijski raper, ale który pochodzi z Kongo. No właśnie, tutaj jakoś znowu wracamy do do słowa, do poezji, bo w zasadzie jak dla mnie ten człowiek jest poetą, właśnie pisze piękne teksty, a wybraliśmy dlatego, no chcieliśmy przełamać troszkę muzycznie ten nasz wybór i jakby nie skupiać się tylko na tym, co my robimy, ale też co nas interesuje i właśnie ta muzyka i ten fenomen tego artysty jest czymś, co nas bardzo inspiruje. Mm-hmm. To może już zacznijmy i chyba będziemy musieli zagadać, jak to się mówi, końcówkę, bo czasu zostało niewiele, a wypadałoby czymś jeszcze zamknąć nasze spotkanie. Pewnie też we fragmencie. Już Irenko, bardzo prosimy, bo to się tak ciutko zaczyna. No proszę panu, taki rap, to bardzo proszę, to ja tak, jak najbardziej. A właśnie zdałem sobie sprawę, że bardzo, bardzo nawiązujemy, jakby, no właśnie, znowu wracamy do, nawet do Norwida, bo tutaj artysta opowiada o swoim wyobcowaniu w Europie, w tej piosence. Jakkolwiek brzmi to bardzo promieniście, to no właśnie, no teksty, wiele z tekstów Walorzego jest autobiograficznych i tak jak tak jak i ten, gdzie opowiada, że to dziwne, że w Paryżu pada śnieg i że siedzi przykuty do kaloryfera, bo zimno w tym dziwnym, obcym mieście. Mhm. Ja sobie tam jeszcze chwileczkę porapuję na ważny temat. My i tak słów nie rozumiemy chyba, ale no sam nastrój, klimat utworu. Bardzo dziękujemy. Proszę panów, będziemy już kończyć. Kolejny utwór, który wybraliśmy, też ma tytuł francuski, ponieważ dzisiaj dużo było francuskiego i nasz projekt jest polsko-francuski. W związku z tym kolejny utwór, który jak tylko będzie musiał się już zacząć, to się zacznie, mimo że jeszcze przez chwilkę będziemy ze sobą na antenie. Mianowicie tytuł jest prościutki, C'est la vie, i też egzotyczne wykonanie, bo widzę tutaj w nawiasie słowo Niger. Tak, tak, zgadza się. To Mohamed Karzo z Nigru. To jest jedno z odkryć wydawnictwa Sahel Sounds, którego nagrania wszystkim bardzo serdecznie polecam, bo rzadko właśnie zdarza się, żeby posłuchać muzyki z tego regionu, a jest no, też jest super. No, to jeśli nie możemy pojechać dzisiaj do Mali, bo to niewskazane, to przynajmniej możemy gdzieś tam podróżować w dolinie Nigru muzycznie. Tak to sobie brzmi, ale nie wyłączamy mikrofonu, bo już będziemy, jak to się mówi, powoli rozstawać się, czyli żegnać. Bardzo dziękujemy Państwu, którzy nas słuchali, którzy do nas przyłączyli się, którzy nie przestraszyli się Norwida zapowiadanego. Bardzo dziękujemy naturalnie gościom, a było ich sporo. Wraz ze mną te podziękowania składają Irena Dan i Jacek Frenzel, ale ja panu Jackowi kłaniam się za godne zastępowanie Oli, która fedruje w kopalni w Zabrzu, bo wiadomo, Carbon Silesia Festival dzisiaj i jutro. Tak więc trzymamy kciuki, żeby Państwo tam się grzecznie zachowywali, za to, żeby Państwo tam się grzecznie zachowywali i zdrowi wrócili mi z tego festiwalu na Śląsku. A naszymi przewodnikami po międzynarodowym projekcie Norwid Elipsa byli panowie Mikołaj Wielka-Kanecki oraz Stanisław Stachu-Suchora. Jeden pan w Poznaniu, więc Poznań pozdrawiamy, a drugi w Lublianie, więc też pozdrawiamy, chociaż tam poza panem Stachem nikt nas nie słucha. No, rok 2021 jest między innymi, bo mamy czterech patronów, rokiem Norwida. Panowie, czy coś na pożegnanie, bo mamy 3 minuty, możemy jeszcze 30 sekund zagadać? Mikołaj. No, to my przede wszystkim zapraszamy na Norwid Elipse i w wersji radiowej. I dla mnie w ogóle słuchanie tego utworu brzmi bardzo koncertowo, nawet jeżeli to robię na słuchawkach, więc zachęcam, żeby wysłuchać i w wersji radiowej, i w wersji koncertowej, bo to domyślam się, bo jeszcze w wersji koncertowej nie słyszałem, a w Polsce będzie można usłyszeć na warszawskiej jesieni, a później jeszcze w październiku na Festiwalu Słuchowisk w Poznaniu. Więc domyślam się, że to będzie zupełnie inne doświadczenie. Wspaniale. Oczywiście my też zapraszamy. Zapraszamy do słuchania premiery w Trójce, wiadomo kiedy. Koniec miesiąca, ale jeszcze w czasie trwania, mam nadzieję, warszawskiej jesieni. Bardzo panom dziękuję za koordynowanie projektu, bo w takiej roli też panowie występują. I myślę, że on się jeszcze nie kończy, więc będzie okazja, żeby się spotkać. Dobrze? Tak, to my dziękujemy także Trójce i Baszce i również panu Jacku Pietrasikowi, z którymi tutaj ten projekt, to przedsięwzięcie właściwie przez ostatnie miesiące prowadzimy i którzy nas tutaj bardzo wspierali. Jacek Pietrasiek obiecał, że może posłucha, ale był mecz i nie był pewien, w jakim będzie stanie po uzyskaniu informacji o wyniku tego meczu. Dowiemy się dzisiaj, za parę godzin. Myślę, że będzie dobrze. To wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Słowenię, pozdrawiamy Poznań, czyli Wielkopolskę, z Mazowsza. No i już, do usłyszenia, do spotkania. Oby było lepiej.